det lige hvad du vil. Oh, oh, der findes ingen ord, ingen ord der helt slår til. Så kald det lige hvad du vil. Fortæl mig ikke hvad jeg skal og bør. Fortæl mig om mig selv hvis du tør. Giv mig frit valg og giv mig et hjerte jeg skal røre. Det er en chance ved at tage det før du går. Det du fortier slet ingen chance for. Kald det kærlighed. Kald det lige hvad du vil. Oh, oh, oh, der findes ingen ord. Ingen ord der helt slår til. Så kald det lige hvad du vil. Vi to kan overleve næsten alt. Men det er aldrig rigtigt blev fortalt. Tag mig ikke som et gissel, tag mig helt og ikke halv. For at elske rigtigt skal jeg være nøj. Men det er en drøm, for bliver en drøm er en løgn. Kald det kærlighed. Kald det lige hvad du vil. Oh, oh, oh, der findes ingen ord. Ingen ord der helt slår til. Så kald det lige hvad du vil. Jeg vil have dig alligevel. Jeg ved at livet er en gave, ikke en handling gæld. Det er for let at gå fra kærlighed til had. Lad os da prøve at skille det ad. Kald det kærlighed. Kald det lige hvad du vil. Åh, oh, oh, der findes ingen lort. Ingen ord der helt slår til. Så kald det lige hvad du vil.